إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu daal di dellu si rek ci sunu ñeenteel bi jataay ci sunu darsu tawxid pour ñi nga xam ni dañuy doog a door te mu tënku ci bataaxal bu ndaw boobu di risaala boobu nga xam ni mooy talqinul i'tiqad lissibyan wal awlaad bu Cheikh Mohammed bin Ibrahim al Misri xafidahu llahu taala. Xam ngeen ne ca bind bu njëkk ba gisoon nañ man rabbuka, kan mooy sa borom. Ñaareelu bind bi ñu jàng maa diinuka, lan mooy sa diina. Ñetteelu bind bi ñu jàng man nabiyuka, kan mooy sa yonant. Kon bu ko defee ci bind bi dañuy daal di ñëw ci ñeenteelu laaj bi. Ñeenteelu laaj boobu nag mbokk yi laaj bu am solo la. Mu ne ayna Allah, ana yàlla. Tontu ba mu ne fis sama, mu ne yàlla dama nga ca kaw asamaan. Comme na ngeen ko déggee, laaj boobu di ayna Allah, ana yàlla, yonante alayhi salaatu wa salaam laajoon na ko kenn. Gis nga, ba ko kooku tontoo fis sama, yàlla nga ca kaw, mu ne ko man may kan, mu ne ko yow yaay yonante bi. Yonante bi alayhi salaatu wa salaam seedeel ko ngëm, ne kii ku gëm la, ne kii ku gëm la. Kon gis nga, tomb bi dafa bokk ci tombi pas-pas yu am solo yi, yi nga xamante ni nii jullit bi da koo war a yittewoo. Mbirum pas-pas moom ab jullit waru cee sàggan, waru cee sàggan. Fas-fas maanaam li xol bi war a fas, li xol bi war a gëm mooy tombi ngëm yi. Xam nga xol da koy fas, xol da koy gëm, gëm ba ko xol di gëm la ñuy tuddee pas-fas. Ma nga ko bokkul ak pasteef nga xam ni la muy tekki mooy farlu. Ma nga ko ñoom ñaar dañoo jegewoo te bokkuñu. Bu ko defee tomb bi tomb bu am solo la, ma ngoog, ndax dafa bëri jiixi jaaxa gu ko jege. Xam nga dara lépp loo gis presque rek muy yàqu day fekk mu am lu ko xaw a nuru te nekk ko. Waaw, ñeen ñu bëri dañ ci confondre, dañ ciy jaxase ay mbir yu ci bokkul. Bokk na ca mooy ñooñee ngeen dégg ñu naan yàllaa ngi fépp. Loolu njuumte la, du pas-pas bu wér. Wax jooju wérul, wérul ci alquran, wérul ci sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam, wérul ci mag ñu baax ñi ñu mel ni ñoom Imam Malik ak ñoom. Imam Malik rahimahullahu taala dafa doon wax mu ne allahu azza wa jalla fi sama wa ilmuhu fi kulli makan. Moom Imam Malik mu ne yàlla mu kawe mi ma nga ca kaw asamaan, waaye xam-xamam mi ngi fépp, xam-xamam daj na lépp. Ñu bari nag dañuy jaawale yàlla mi ngi ci kaw asamaan ak xam-xamu yàlla daj na fépp ba ñu naan yàllaa ngi fépp. Moo tax boo xóotalee ci leeral leen rek ñu ne la non, li ma si jublu mooy xam-xamam mi ngi fépp parce que xam na lépp. Mais tamit am na ci ñenn ñuy wax loolu, boo xóotalee ñoom dañoo am beneen gëm-gëm bu lalu ci suufu loolu. Gëm-gëm bu ñaaw mooy ne ñoom gëmuñu existence yàlla ci melokaan yi nga xam ni noonu la rotee ci alquran ak sunna. Déedéet neneen lañ ko gëmee. Ñoom daal jàpp nañ ni yàlla daal cib tur képp la yam, cib tur du dara, yàlla du dara quoi. Ma ngoog benn genre entité la boo xamante ni daal dafa xam lépp, dégg lépp rek. Mais maanaam du loo xam ni mën nañ ne am na. Ñenn ñi foofu la ñuy àgg ji boo xuseeg ñoom ba foofu. Loolu yëpp pas-pasu yàqu la. Ma ngoog loolee lépp pas-pasu sunu borom joxe na ay xibaar, ay information yu leer nañ ci moom mi ngi ci alxuraanam jii, ñun ñoo ko jàngul képp. kon buntu bi muy ayna Allah dafa bokk ci buntu bi dikk aju ci melokaani borom bi tabaraka wa taala. Ndax xam ngeen ne comme niñ ko doon jàngee ci sunu darsi yële ci buntu asma wa sifaat, sunu borom jalla waala dafa melloo mboolem melokaanu mat ak kawe, te akuk kawe melokaanu mat la, yëkkatiku melokaanu mat la. Féete kaw lépp sunu borom moo tim lépp dara timu ko, moo tim mbindeefam yëpp. Arach moo mee ngeen di dégg mbindeef la, mooy mbindeef bi gën a rëy, sunu borom moo ko tim. Moo tax borom xam-xam yi ne ba ñu càmbaree xool alquran gis nañ ne sunu borom jalla waala dafa làmboo, dafa melloo mboolem melokaanu kawe, muy lan? Uluwu dhat, uluwu sha'n ak uluwu qahr. Kawe jëmm, sunu borom ci jëmmam aji kawe la. Kon gis nga sunu borom dafa am jëmm, mais ñeen ñi dañu jàpp ni sunu borom du amul jëmm. Loolu pas-pas bu yàqu la. Sunu borom dafa am kawe jëmm. Beneen bi mooy kaweek dayo, aji kawe la ci dayoom. Ñeen ñi dañuy saxal kawe dayo bi waaye duñu saxal kawe jëmm bi, te ñoom ñaar ñoo ànd ngoog. Ndax sunu borom moom jalla wa ala moo tiim lépp dara tiimu ko. Beneen bi mooy kaweek nooteel, uluwu qahr. Kon dégg ngeen li Imam Malik wax, mu ne yàlla ma nga ca kaw asamaan, yàlla tiim lépp, arrahmanu ala al arshi istawa, noonu la ko alquran waxee. Mu bokk ci dalil yi, ayna allah fi sama ma dalil arrahmanu ala al arshi istawa. Kon tegtala ngi noonu ci alquran. Mu ne arrahman muy yàlla borom yërmande ji, ala al arshi istawa ma nga féete kaw la nga xamante ni mooy arash. Ala foofu lan lay tegtale? Al ulu wal isti'la, ako kawe lay tegtale foofu. Su àndeek nag rawatina nag mu ànd ak sax baatu istawa, waaye xam-xamam mi ngi fépp, xam-xamam moo daj lépp. Nga wax ji bul jaawale kon ñaar yooyu, ñu bari seen lëntënt fii la nekk. Moo tax Imam Malik faram fàcce ko, leeral ko. Imam Malik mi ngeen xam, waaw, te nga xam ni sunu réew mi ñu bari dañ ne dañuy woote woon ñi ngi ci ngiru Imam Malik. Mais boo leen xoolee ci li Imam Malik jàngale, ay wax Imam Malik ak lam fi ba ak ñu kaa sori, ñu ci bari ci pas-pas, surtout ci pas-pas, surtout nag ci wàllu ngëm surtout. Day fekk Imam Malik wax li ñoom ñu gëm leneen, ba pare naan ñun ci ngiru Imam Malik lañ nekk. Wallahul musta'an. Kon bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.